waxaluma ko duma ko man bude yalla lu yoni deug na ci yaw fa ngay waxe ak man fimay waxe moy manuñu bok man manuma la comprendre ta manuma comprendre ndax da ngay kawé lol ci man baba may mana wax ak yaw di jokalante ak yalla yaw kaddu waye lol benal waye nak budé né yaw lol moy budé né li ngay wax deug la moy manuma de manuñu waxal man dialogue manula am suñu digënté ndax yaw da nga kawé bu boba budé yalla la yoni ba may comprendre li ngay wax waye nak munako waye nak budé né nak li nga wax amul que né yalla la yoni yoni wula wal a'yadu billah man duma wax ak ko xamné day wax lu xamné du lolou man duma wax ko xamne wax katul dul lolou la limi wax deug way wax katul ko dul wax lu amul man duma wax ko legui demal mais ku melni nokoy convaincre li lañ tontu yonnati bi alayhi salatu wassalam ku ndeuk ki mom neena pare na ngir dindi yere kaaba gi xoti ko budé yaw la yalla yoni alayhi salatu wassalam ki ci tegu mom neena ndax yalla trouver wul kenen ku muy yoni ko dul yaw ki ci dess ne mom budé ne yaw li nga wax deug la yalla la yoni man manuma wax ak yaw jox talante ak yaw kaddu ndax da ngay kawé lol fi man budé nak waxo deug nak man duma wax ak nit ku dul wax deug kon nak demal moy réponse bu sèche taw waw min haula moy lu metti lo xamne mom lañ tonto alayhi salatu wassalam ku melni ku mujju gi surtout nan nga mëna waxe ku melni nit ko xamne ñi moy waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun façon bu melni ku ñettel ki en tout cas ki lim wax ndax borom xam xam yi rahmatullah alayhim amna ñu ne tubna mais imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah neena attention ndax moy mas'ud ak habib amna ñu ne tubna mais abdiyalil amna ñu ne tubna mu ne amna nak ñom ndax dañ ne ci 10e année bi lañ tub ndax bi wafdu bi delegation taif joge taif ñew madinatul munawwar ala sakinha afdalu salatu wassalam biñ fa ñewé ngir tub si imam al-hab ci la ñe ni ñi ne ñom tub nañu ñom ñaar ñu dekk mas'ud ak habib lol mel na ni luñu d'accord waye que abdiyalil bi mom tub na lol benen affaire la ndax lan ndax imam al-hafid dane ndax amna sitene ci solo dama jappul turum buguma wax turu damay hésiter ci ñan la motax dama nan dal sitene kene amna borom xam xam rahmatullah alay buné wafdu taif deug la mom ñewon na waye mom dafa mujj ñepp tu bam dess mom mu delu wat di abdiyalil bi kon wallahu aalam moy ne nit ku melni moy alquran di wax lool waja'alna ñu def min bayni aydihim saddan ñu def ci seen kanam li leen fété kanam yalla def ci ben barrière ba duñ gis deug wa min khalfihim seen ginnaw ndax ku xamul fo jëm delu fa nga joge boy gestu ci ginnaw ngir dem yalla ne fofu ma def fa saddan benen barrière mu wër len fa arshaynahum ba pare nak ñu dal di len mur ci lendeum gi ñu ne fohum la yubsirun koku du gis ko xamne da ngay ñew mu ne la bo waxe deug yow kawé nga mo ngi melni ba légui né da ma bo waxé deug man manuma de bokku ñu ci ring bu ñuy boxé on boxe pas sur le même ring ndax yow fi ngay waxé dafa kawé ta man ma ngi ci ténèbres bu dé nak waxo deug man duma wax ko waxul deug déwal sa yoon ko nga mëna wax ak mom bu dé yalla namul ci mom ñu lolu réponse bu wow bobu tontu bu bi lañ tontu yonnati bi alayhi salatu wassalam xolal kilometre yi mu dox yeb mom alayhi salatu wassalam min makkata ila taif joge fofu dox ci ñaari tankam yoyu nga xamne yag nañu choono yag na dal ci tankam yoyu momo alayhi salatu wassalam ñew bu fi amul dara luñ koy tontu luddul li ñu gis li mu daj momo alayhi salatu wassalam ngir l'islam bi aksi tay fi mu aksi jamono jo xamne nit ñi legi kep kuy wax ci diine lu mu dede bari nañu la top ño xamne deggal nañ la waye mom alihi salatu wassalam di dem ci dekk yi fo dem ñu xamne diw moy ñew oustaz di way ñew wala serigne di way ñew ñu ubbil le sen buntu ubbil le sen xol ubbil le sen lepp waye alihi salatu wassalam mom lolu du tout temps lako am limu ñewé taif li la am comme réponse moy réponse bu sèche bu wow comme tamet biñu ko waxé lolu nak mom alayhi salatu wassalam tontu ko lolu imam ibn ishaq ci riwaya bi balégi muné faqama rahimahu allah faqama rasulullah صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ني تونت كو لول يونتبي عليه الصلاه والسلام دال دي جوك ا فامو توغون اك نيوم بايلين فامو نيوون اك موم دال دي جوك تي برب بوبو وقد تدغ دغ يئس ديزيسبيرنا ونا موم عليه الصلاه والسلام من خير ثقيف تي mbaxu kwa sapif ndax personnel important comme niñ ko waxewon dafa am solo mo taxone mu tambalé ci ñom ñom buñu toubé lepp yomb waye buñu bañé lepp jafé mo tax mu jog ci ñom désespéré ci mbaxu wa saqif ki ngeenel ko meuna tukke fof nangul ko ci len li nga xamne moko taxone joge dekkum bobole di al baladu baladullahil haram zadahu allah tashrifan wa takriman imam ibn ishaq mun wa qad qala lahum fi ma dhukira li mun tayant bi alayhi salatu wa salam waxna len ñom ñonu di saadatu saqif yoyu di abdiyalil اك مسعود اك حبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف بن عقده بن غيره ابن عوف بن ثقيف ننا مونلن ان فعلتم من نتالي نان ما موي تودول نان ما كني يونت بي عليه الصلاه والسلام امام ابن ساق موي واخ مون دالين ان فعلتم ما فعلتم فتموا علي مونلن بودي ديف نين لي نين ديف موي nangou ngén ma nangoulou ngén ma lima len do woté lima len wo jëmé ci ak lima don sakku ci yeen kon nak na ngén ma neubal sama mbir kabu quraysh yeug ni ñewon na fi mona mom imam ibn ishaq wa kariha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yablugha qawmahu 'indahu mone mom yonent bi alayhi salatu wasalam lan motax mu daldi wax len lolou ne len budene nangulu ngene ma mang len di ñaan ngene neubal ma sama mbir lan motax mu dal len wax lol imam ibn saq rahimahullah muné lolou dako wax ngir lan muné wa kariha mu bagn rasulullah ndaw yalla li alayhi salatu wassalam an yablugha qawma ke ñewom fofu ak bagnal giñu ko bagnal wa quraysh dal di koy yek fayuzirahum dhalika alayhi bu ko defé ñu dal di contane ci lolu nak dal di ci contane waye giina am fit giin ko dal di tek mbugal yi nga xamne mom lañ ko ron tek mom alayhi salatu wassalam waye est ce que ñom fofu lañ yem di sadatu quraish kon neubal len ma ñu ne yeul xaaral amna lu dina simple mune falam yaf'alu waye defuñu ko wa aghraw bihi sufahaahum wa 'abidahum yasubbunahu wa yasihuna bihi hatta ijtama'a 'alayhi an-nas wa alja'uhu ila ha'itin li'utbah ibn rabi'a wa shayba ibn rabi'a wa huma fi mom imam ibn ishaq rahimahullah munay gayle wa saqif nek moy sang yoyu sangu saqif yoyu non seulement neubaluñ ko mais ñu ne xara amna lu gina simple dal xaral rek comme si ñu ne xara ñun amna lu gina simple li quoi ñu def lan ñu daldi xirtal ñi nga xamne dañoo déssé ak seen jam yek seen goné yek yoyu ñu koy saga mom alayhi salatu wassalam diko yuxo diko xagn ay xeer ba ni nga xamantene ni ci lay koy forcer mu daw ba ci mu dem ba ci ben tol bo xamne Utba ibn Rabi'a ak Shayba ibn Rabi'a ta bokon ci wa Quraysh te ngison Utba mañu yoni won ne ko ya gina deg arab demal ci gaay demal ci Muhammad alayhi salatu wassalam nga wax ak mom bu ko defé amana mu daldi nangu len ci liñuy koy proposer tamu daldi nak bagno waxati dara bagno lorati Utba bobu ak magam di Shayba ak freram di Shayba ibn Rabi'a alayhima la'inullahil mutataliya ñu dem ñoon da nga amone tol fofu tay fekk ñu nga fa won ñom ñu gis ni nga xamne non la ko jam yek ñi nga xamne seen xel yi dafa déssé ak goné yi doon xañi mom alayhi salatu wassalam bamu accé fofu ci tol bobu bimu accé fofu nak waraja anhu min sufaha'i thaqif man kana yatba'u ni ko don top don ko xañ dal bi tourner dem ndax genn de dekk bi ta lolu la sen sangi waxon len ne len def len ko non xañ len ko mu genn dekk bi imam musa ibn uqba mom li la imam ibn saq wax mom mo ne musa ibn uqba mo ne ñom dañoo def waqafu lahu saffayn ala tariqihi falamma marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci kaw sa dane mom ñom waaw lool la wax mu ne falamma marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna saffayn ja'ala la yarfa'u rijlayhi wa la yad'ahuma illa radakhuhuma bil hijara hatta admaw rijlayhi mom imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi mom mu ne ñom dañu ñaari dañu def ñaari comme ñaari ra lañ def comme aw yoon wi ke ñen ñi ra ci ben côté yoon bi ben ñeneen ñi ci gauche bi ñi ra ci droite bi legi mom alayhi salatu wasallam wara jaar ci ligue bi neena du ci jaar du amul ben tankam bu muy yëkëti balam ko tek gaay di ko xañ ay xeer bi ci ñu doya di ñooñu ñu déssé ñooñu ak seen jam yoyu ñu néwon dem leen ngeen xañ ko saga leen ko to yuxo leen ko mu genn ba ni nga xamantene ni lumu tank bu mu yëkëti ñu dal du koy xaj ay xeer ba ni nga xamne non la tambalé di nacc mom alayhi ay tankam mom alayhi salatu wassalam ñaari tanki loolu mom la imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi dal di yok fofu legi nak bi mu ñëwé fofu ci mur bobu nonu nga xamne muy tol bobu Imam Ibn Ishaq rahimahullah munafa amida ila dhill hablatin min inab munamum alayhi salatu wassalam daldi dem ci ben garabu raisin daldi dem ci ben garab go xamantene ni garabu raisin la munem daldi tok fofu habala ila dhill habalatin min inab fajalasa fihi وابن ربيع ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف من موم امام ابن اسحاق من علي سعد وسام دال دي دم تي بن كيرو غربو ريزين دال دي فاي توك غيناو بيغا خامني ني كو دون خان تي سفهاء الطائف يي اك سين جام يي ньоญو دال دي نانيو دم سين يون fek mom bim ñewé tok nak ci garab gogou ci kéro garabu raisin gogou mune mu dal di fay tok ta ñaari doomi rabi'a yidi utba ak al-walid ibna rabi'a alayhima min allah ma yastahiqan mune yanzuran ilayhi ñu ngi xol ñu koy xol wayarayani ma yalqa min suhab min sufaha ahli at-ta'if ñu gis tamit li nga xamne mom la daj mu joge ci ñu doya bi ñooñu ci wa ahlu taif muna waqad laqiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ma dhukira li muna yenent bi alayhi salatu wassalam nak daldi won na daj ci li nga xamne mom lañ dajena ak ci li nga xamne mom lañ ma netali man imam ibn saq rahimahullah al mar'ata allati min bani juma ndaw soosu ñu ne la won da doon quraish la joge ta bok ci banu juma don sey ak kenn ci ñetti ñi mo ne mom imam ibn saq yaron tibbi alayhi salatu wasalam dajena ak mom ci li nga xamne mom lañu ko netali mo ne ko madha laqina min ahmaika ana lan lañu daj ci ay choono ak ay mbugal yu joge ci sa mbokki jeuker yi mom imam ibn saq ci riwaya bi mo ne falam matma anna qala fi ma dhukir mono bi nga xamantene ni nak ci la tok ci garab gogou ba daldi dal mom alayhi salatu wassalam mono qala ci la waxe mom alayhi salatu wassalam fi ma dhukir ci li nga xamne ñu koy tuddu dinañu ñew inshallah ci takhrij bi ndax da ngay gis ne hadith bi waxon nañ le mursal hasan la way imam ibn ishaq bari na yo xamne fi ma dhukir xam nga li bokul ci riwaya bi moy ne yi yum ci dugal la wala waqad zakara lana amna yu ñu tuddal yoyu nonu bokul ci riwaya bi ne muhammad ibn ka'b al-quradi rahimahullah mom moko solo ndax mom dane bu lol lol day continuer mais dane fi ma dhukir ci li nga xamantene ni mom lañ ma tuddal mona yonent bi alayhi salatu wasalam kon bima toge fofu ba dal ci la waxe ñaan go siiw gogu ñukoy ñu gin ko xame ci du'a at-ta'if mom muné kon imam ibn saq fi ma dhukira li ci li nga xamné mom lañ ma tuddol dal di ma koy netali kon muné yonnati bi alayhi salatu wassalam waxné allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك muné kon alayhi salatu wassalam bimu togué kon ci garab gog ba dal muné allahumma dal di yëkëti ñaari loxom yi wala dal di ñaan mom alayhi salatu wassalam boromam né allahumma yow sama borom ilayka ki yow ashku la jambat du'fa wala da'fa quwwati sama niwuk doole ci yow yalla yow dongu kep rek lay jambat sama neewu doole man alayhi salatu wassalam wa qillati hilati ak sama gattu pexé ci fexé ba duggal nit ñi ci diiné ndax loolu moy jam moy né huwa khayru khalqillah moy ki gën ki ku yalla sak waye suñu borom subhanahu wa ta'ala lo am daraja daraja ci kanamam do doon lulul jam alayhi salatu wassalam dal di ñaan ñaan ko am solo gi tambale tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha bur yalla de mom mo am tour yu sel yi mom la ñeel bu ngeen koy ñaan ñaan len ko jaar ko ci tour yoyu mo dal di len may mom kon alayhi salatu wassalam muné allahumma yaw sama borom ilay ko ci yaw kep dongu rek ashku lay jamba dan fa quwwati wala dan fa quwwati sama neewu katam wa qillati hilati ak sama niou pexé ngir dougal nit ñi ci diiné ji luna def nako quraish waye ñi tu bari wuñ as-sadatu min al-qawmi ñu ngi dess ci liñ ne waye taif gi ma ñewon yaakar ne moy tane ni lañ ma tontu ni lañu ma def xañ ma bamay nacc wa qillati hilati wa hawani ala an-nas ti yow kep dongu rek lay jambat sama doyadi ci beutu nit ni ndax beutu bu dol non ne wam alayhi salatu wassalam nit ni bu don jappu ne ku doyadi la donuñ ko won genné donuñ ko won xaj bu doyadi wul won ci seeni beut wa quraysh duñu ko tek ay mbugal bamu genn dekk bobu waye bu doyadi wul won ci beutu nit ñi wa saqif duñu jaar ak mom fi mu jaar ak mom bañal ko waye boole ko ñi déssé ak dof yeek jaami ñukoy xañ diko saga mo ne kon wa hawani ala nnas ci yow lay jambat yow kep dongu rek sama ñak solo sama doyadi ci beutu nit ñi ndax nim ni waxna la sank li len taxa jog li ñi set fi ñi set mayu yalla moy alal ak prestige am siiw ak bayere ak alal jo am yoy boko ñaké mom lolu mom bu lu yaakar ci ñom dara muna ya arhamar rahimin xolo parti bi alayhi salatu wassalam moy nit buy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg gis ci mom ak mu wone ak mu dal di nekk ko xamne ni muy toroxé ci kanamu boromam wacce bopam ci kanamu boromam ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah yeen nit ñi yeene ñi nga xamne yeene ñi soxla yeen ñepp ñak ta li ngeen ñak soxla ko ci yalla la ne yeen ñepp soxla yalla mu ñeek ko wan lool allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas wan ko mom jamono ji mi ñaan état bi mu nek ak neewu dolem ay pexem yu neew waye ak ñak solom ak ñak ak doya dem ci beutu nit ñi waye jambat li nga bëgg sa borom loolu ko xam yalla deug mo koy def mi alayhi salatu wassalam def mom lañu alquran di netali ci sayyidina yaqub على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام بمنان انما اشكو باثي وحزني الى الله من باموي واخ كرو في سوره يوسف عليه السلام مام سيدنا يعقوب من من دي نيكوما دي جامبات جامبات لي موي جامبات با دومي نان كو يانغي كي li nga newone ba legi yow dal sa dom da nga ñak ba legi ba nga gisatul ba legi ci nga nek mon len man deug deug damay jambat sama tristesse ak lima dal xam nga kuma koy jambata jambatumako ci mindeef ndax jambat mbir yo xamne mbir nga am aajo diko jambat ci nit rawatina aajo go xamne wala muy aajo go xamne yow xam nga ni nit manu ci dara lol mo graw ngay dem diko jamba nit dañ lay xamal me duñ la fajal dara lol mo graw waye jambat ci yalla lolou moy jeufu yonnati alayhi msalatu wassalam kon munelen man inma ashku damay daldi jambat lima dal ni samay be deñ sama gis naw lepp lol lepp ak tristesse gima nekke njaqare gima nek le fait que man gisatuma sama dom jojo ah lolou duma ko jambat kurul sama borom lol la yonentibe alayhi salatu wassalam wax allahumma ilayka ashku dafa quwwati munako yaw sama borom yaw de yaw lay jambat lol moy jam nonu li dafa bok hadith bi hadith bu bari njariñ la ta tegginu ñaan yeb la ci yonentibe alayhi salatu wassalam réunir jangal ñuko kon ginnaw bi nga tuddé turu borom bi allahumma woné sa aajo wo ci mom soxla go xamné afaman yojebul muttar idha daa suñu borom né ana kan moy nangul ki nekk ci nécessité xamné li kenen manu ko fajj ku dul yalla kan moy nangul ko budé ñaan na boromam talal loxom dal di koy ñaan kan mo koy nangul kudul mom kon nga wané sak ñak sak doya bi sak torox ci sa kanamu borom bala ngay ñaan li ngay ñaan muna ya arhamar rahimin yow mi nga xamantene wona la yow mi nga xamné yaay ki dakk yeureum kep ku yeureumaati موي الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها واخنا نكولي سونو بوروم سبحانه وتعالى موم تور يو سيل يوي نيان لين كو تا جاري كو سي تور يوي مونيكو يا ارحم الراحمين يوميغا خامني ياي كو ام يرمدي كو يرمي يا كو داك يرم يرمدي نيت ني دو تارا ludul ci yermane yu len yalla defal moda alayhi salatu wassalam wahon sahaba raydiyallahu anhum bam rombe ndaw sa don nampal doma mone ndax gis ngeen ndax yaakar ngeen ne ndaw si ni dina jël domam ji muy nampal dal dukoy sanni ci tal bi ñu ne ko ah dede lol mom duko def lol c'est impossible mu def ko mom alayhi salatu wassalam mune mangi watne lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi al-ama bi wadabiya mune mangi watne yalla de mo gina am yermane ci jaamam yi ke ndaw si ni yermane jum am ci domam ba du ko sanni ci safara si yalla mo upp yermane ndaw si fuf ci jaamam mi mu bind Allahu akbar ay way ku don ku don désespéré wu ba gis li lan ngay désespéré wu amul désespéré awatu fe comme que ndaw si modul san domam ci bir talbi yalla ku gina yeureum jaamam yi fouf kon monako ya arhamar rahimin wona la yaw mi nga xamne ya daq yeureum yeureum ñi yeureume muy rahman ar rahim moy woné toroxtaangé woné sa doya di woné se lepp ak aajo wo ba pare ginnaw bi nga tuddé yalla ci dewi bi nga tuddat ko ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin yaw yaay borom yi nga xamné ñom lañuy neewal doole xola ci ñaan gi fatéwul ñi ko gëm te ñu dakkelen seen dekk bañ dem éthiopie ñi dem fenen ak ña dess bir makka ñu leen di neewal doole monako anta yaw mi fe dakk yereme ku yeremate yaw yaay borom ñi ñi neewal doole les persécuter gaay ñi persécuter ci tous les temps ak bepp jamono ak bepp souf ñi nek habasha ñi nek makka ñi nek fenen yow yaay borom ñoñu yaay sen borom wa anta tayaw rabbi yaay sama borom ya mom sama mbir ya mom sama dunduta li may dox ya ko mom muna yow momulay wo ila man takiluni ana ci kan ngay baye sama mbir ci kan nga may baye ila ba'idin ndax dang may baye ci ko xamne dafa jégué dafa sori yata jahamuni di ñëkkal kanamam ci man comme li wa saqif ñi def ma ñew ñu dal di may accueil bu bon ñëkkal seen kanam ci man ndax dang may baye ku sori ko xamne ab étranger wala kuma sori ko xamne yata jahamuni buma ñewé muy ñëkkal kanamam duma am ci mom ab sourire sax manuma ko am ci mom waye ni kanam gi ñëkke nonu nako la koy wané ba boole ma ñi ñu may xaña ka sanni ndax koku nga may bayel am ila aduwin malaktahu amri wala bok dang may bayek non bo xamantene ni mom nga def mu daldi yor samay mbir non bo xamne mom nga def mu yor samay mbir ndax koku nga may bayel amna ci ben riwaya am ila aduwin qaribin malaktahu amri wala ndax dang may baye ci non buma jégué comme wa quraysh nga xamné malaktahu amri famane ño yor yépp nga xamné sa kaaba ga sax pour julli fa problème boné dina ko am ndax ñu mel non nga may baye non bu mel nonu yor samay mbir waye muné mom alihi salatu wassalam in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali waye malgré yépp ñima jégué ci quraysh pour chasser nañ ma teggal nañ ma tamay mbugal fune xétu choono goné tegg nañ mako ma daw ñew taif ba'idin yatajahhamuni bi ma ñew ñu ñëkkal seen kanam xaj may xeer daq ma ne ma ukhruj ya muhammad ci ben riwaya ukhruj min baladina gennal suñu dekk bi ba pare bolé ko sufaha uy ak abidi ñukoy xañ xeer mune malgré lol yeb nak in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali budé né dal malgré li yeb budé né sam mer dalul sama kaw li ni yeb du da falaw mako nañu continuer xañ nañu continuer seeni mbugal man dal len na ma ñor moy sam sanj di sam mer baña dal sama kaw wah wa ñu nit lool lañ wara wax di in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali est-ce que ñun dinañ wax li lool lañ wara wax laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan yonnati bi alayhi salatu wassalam nek na fo mom ngir ñun model bo xamne impeccable royu kay bu baakha ba moy suñu royu kay ñun ñep waxon nañ ne sey rabbi mom du ay netali qissa dal di dem dedet ay jangat lañuy ay taxaw waqafat taxaw yu ñuy def yakamtu wun ci dara ndax dunduk alayhi salatu wassalam la te lolu moy dundu gi ñun est ce ñunit lolu lañu wara wax in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali budene malgré limay def yeb ngir yalla man xoluma ci ndax wa diw reconnaissant nañ wala ñak nañu reconnaissant sama yon newu ci ndax ñun ñu ngi wax lolu in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali budene amok mers ci suñu kaw faale wuñu après lan moy xew kep ku nek di mo xam da ngay jangale ci diine professeur d'université nga professeur prof lo man di def te yoyu ñu fexé diko yene mu nek lo xamne jaamu yalla la bu boba ci la liggey di nek jaamu yalla bu dul lol liggey du jaamu yalla ay wax ji ñu naan liggey jaamu yalla la ah ah boko yeneewul ndax innamal a'malu binniyati ndax jëf yi ci yene la nek buré yene woko ke man damay liggey ngir am salaire bu baax mana def nit ñepp wa lu baax la mais nak bu ci xalaat ne fa ngay nek dañ lay fay ti yalla do bindal tiyaba dedet il faut nga yene ko waxuñ la né à condition tam liggey ba nek liggey bu dagan wala moy lol moy fongu yeneko sa liggey bi bo yeneene man dama koy def ngir man ci sutur lo dimbali ci samay mbokk ak kep ku nek ci besoin ngir yalla seconde yo man di def fof ci classe bi ci machine yi ci atelier bi ci menuiser yi lo profession bo am auto yek lepp kokou minute yo fa def yalla da la koy japp bindal tiyab ndax se yene bob mona imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anu don wax nan ahtasibu nawmati kama ahtasibu tiyami mune man nimay amé yaakar ci sama buma taxawé di julil yalla subhanahu wa ta'ala mu daldi ma ci fay nonu lay amé yaakar ke samay nelaw yalla di ma ci fay ay tiyab waaw ndax da fa yene ne man damay jaamu yalla ba sonu legui na dalal sama ginnaw dal di teud bu ko defé ma mana noppale ko buma joggé gina mana jaamu yalla ku ge ko yep ko xamné lool moy sa yene boy nelaw da ngay xarando yeug lu xew ci rew mi ñu lay bindal ay tiyab wax mo ne ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyami ni may amé yaakar ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne dina ma fay bu may nelaw nonu moy la même chose bu may lima am yaakar ke ne yalla dina mako fay bu mo taxawé diko julli wa buñu ko sagane kon wa ñun moy le luñu mëna défal ab jaamu yalla waja bu muy doore ñew mako héberger won après boko wowaté do ko jot wala bok amatul tabu bari doto guiss lu bari amana nga bëgg mu la koy doxal du ko man nga ne fi nan non gaay traître lañ rek ta pourtant bu lu won man mais yow lolu ba paré nan waye ay baxna yalla taxone may def way yalla taxul fen mu taxol won bu don motax do ko wax yow kay li nga warona wax moy li yaronte bi alayhi salatu wasallam wax in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali lolu dama ko defone ngir yalla ya taxone ma def ko man dal len la boudé amo ak sam mer dalul ci man faléw ma mom lu mu def baxna ta gay kat léglé ñom dañ lay wo duñ la jot rek ñu né moko tay dama bugulo wuy mais yow da nga am fatxo ba gis né mom dang ko gis mu bañ la wuy wala ay wona ko ñett yoon wuyuma mo xamna ko ta bu soxla day wote mais après yow da nga fogné amon na jotam dafa war am sama jot bu soxla damay am jotam yoy yep amul ben ndariñ yow li nga warono moy budé yalla taxone in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali man dal yalla len li dama ko defone ngir yow boudé né dal am mer sam mer dalul sama kaw falewuma après ndax waji reconnaissance am dit sama yone newu ci ak action sociale bo man di def lég lég ngay dimbali nit ni di len jëndal yo xamné ñom dañ la bu la neexon nga né man dañ may fay makoy def mais nga né dama koy def ngir yalla lég lég nga ñew gaay né la liñ ñu andil baaxul man nga ko am wala commentaire yo xamne même boudé waji bu koy wax ci ton ré la koy wax mais yoy lu metti lolu waru la tax nga mer ci yow kay li nga wara wax in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali yalla dal ya taxone may def boudé né amul mer mu tukki ci yow di dal sama kaw falew ma liñ wax ta tamit mom momu def lolu buma xolé sama xar kanam du ko gis ci sama xar kanam ke ne jappal na ko lol ta tamit ni ma ron doxale mom duma ci changer dara ndax def na luddul non ndax kan ndax yalla taxone may def ndax bes boko changer day melni yalla taxatul yow li nga beggon retour sur investissement ke yow li nga ron def ta gaay bari kat sax legi sax dañ fe héberger tout ngir yalla dañuy wax ne ngir yalla la mais dañuy xol ne waji gis na ne filière bu bax lay suivre ci fac bi moko héberger amana bo amé ligéy fi man na ma dimbali lolu ñu bari lolu lañuy def ha japp ne gaay xamul nim démé après mais yalla xamna après ko nak mu ñu mel non ngay dégg yalla tax may def yow bu yalla taxé ngay def da tax da jar fu ne nga taxaw fanan yalla rek ka tax taxul lu deug lolu la in lam yakun lolou dafa wara nek lo xamne nañu koy wax lu bari te fexé diko dundul di dundé non lo man di defal nit ak lo man di def ci diiné ji lo man di def ci diiné ji nak tekkul dem jakk rek action sociale bu ne ak nelaw yi yeb déggo li ma la ngay fexé yo yeb ko yéne ngir jaamu yalla bu ko defé yow sa dundu sa tiers yeb nek jaamu yalla lol boko defé yow texé nga ndax lan yalla rek ngay xol seto lenen in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali yalla dal budé né amul am mer bu tuké fi yow dal ci sama kaw falew ma li lu xew da ngay jangalé mo xam xam xamu diiné wala lenen malgré lol gaay geud biñ la wara jox joxuñu lo mais bu len méré nak joxuñu lo lol bo len di méré na nek lo xamné ay tégginu xam xam lañu nara xëtt bu boba nak nga mer ndax tégginu xam xam mais bu dé sa personne rek la nga bañ leena falé ta nga wax lan li sang bi wax mi il lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali bu dé nal am mer sa mer tukéwul ci yow dal sama kaw falew ma luñu def kon alayhi salatu wassalam munelen malgré yi yep genema ñi di ma xagn waye dal len la in lam yakun alayya ghadabun in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali budene dal sam mer tukewul ci yow dal sama kaw man falew ma luñu man di def nañu continuer xagn wa makk nañu continuer liñu def man na continuer ci li ndax yow ya tax may def walakin afiyataka hiya awsa'u li mune waye sa jappandal muy nga bëgg ben mbir lu bax yalla jappandal la ci daldi la ci yaatal ba nga man ko defé ni mu ko gëreume mom borom bi subhanahu wa ta'ala mun hiya awsa'u li lolou moy li nga xamne mo gina yaatu fi man alayhi salatu wassalam afiya yalla dal di lay jappandal lolou ba nga man ko jaamu ci comme ni moko beugé mun lolou mo gina yaatu fi man te li ni bima dal yalla dako beug ndax yalla bu ko beugul won du am bu yalla beugul won lool bu dul won geureumul lool du am ndax bo ne yalla geureumuko won kon da nga beug wax dañ ko forcer affaire yi di xew ta manu ci dar ta lool du deug ko xam yalla du ko wax ta lool firqatu dhalla yi ñokoy wax kurel yu reeri munakon wala ken way li am moy afiyatak sak afiya goy defaral toy defal sa jam am piex gumuy nek ci jamu la ak yaatu ci jamu ya nek ci dila jamu kom nim ko beugé munahi awsa'u li moy li nga xamne lolou de mo gina yaatu fi man lolou moy li nga xamantene mom alayhi salatu wassalam mune mom lolou moy li gina yaatu fi mom ta mom lay sak mom alayhi salatu wassalam mune a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat mune mangi daw di laqu ki waj nuru wajhika sa leru liñ nan la face d'allah moy ci nek mangi daw di laqu ci nek borom bi subhanahu wa ta'ala leru leram bi nga xamne ashraqat lahu dhulumat ci le lepp lu lendem dal di fenke nek lu ler moy yi egg ndax lu existé wul rek yaangi ci do melni ci lendem nga ne yalla bu namme leral la moy dalay nekkal nga genn ñu naan lol moy leruk yalla bi genn leen ci adam ci sen ñaakuk nek andi leen ci al wujud ci ak nek mune mu ngi laqku ci borom bobu ci leru borom bobu nga xamne ci la lere lepp lu lendem xol yi dafa lendemon nekkon ci greer ci tenem suñu borom dal di ci duggal leerul islam ashraqat lahu dhulumat kholi lendemon don jamu alihatan kaseera ay yalla yu bari suñu borom subhanahu wa ta'ala bam ko namme leral dako fenkal ak leram allati ashraqat نور وجهك الذي اشرقت له الظلمات لندم يوي ييب تي لا لير نك دال لي فنك لندم داق لير نك تي خول كو ملني سيدنا عمر بن الخطاب اك ني ملني نيوم اي يالا يال نغا ليرال سونو خول يومي ليرالون سيني خول من وصلح عليه امر الدنيا والاخره waye mangi daw di laqku ci borom bobu nga xamne ci leram ci la lendem yep daldi feñe daldi delu gannaaw leer nefi waye wasalu hamu daldi ci yewen tamit alayhi amru dunya wal akhirah mu daldi ci yewene ci leram gogu mbiru adina ak mbiru al akhirah lu yewen ci adina alakhirah rek ci nuri wajhihi la leer la yewene moy leeru borom bi subhanahu wa ta'ala lu yalla nam xewal da ci def leer way lu mu namul xewal du ci def leer da ci mandu ta lu mu mandu lënd mu fay ne wa lan motax alayhi salatu wassalam ngay daw di laqku ci borom bi leeru borom bi subhanahu wa ta'ala gogo nga xamne lendemon ci la 5 leer tamu yewen ci mbiru adina ak al-akhirah lan motax ngay daw mena min an tunzala bi ghadabuk damay daw di laq ngir ci yaw mu baña wacc ci sama kaw sak mer gi di kat daw merum yalla aw yahill alayya sakhatuk wal sakhatuk an tunzala bi ghadabak ñu daldi wacce sama kaw sak mer ku koy wacce xolal mu def ko siratul majhul ndax bur yalla ken du ñew comme niñ ko fi waxawon safan ken du ko askanele yalla lol lay daw laq aw ya hil alayya sakhatuk wala mu dal sama kaw sam sanj lol mer gi ñewat mune lolo tax may daw di laq ci leeru borom bi subhanahu wa ta'ala bo munako nak lakal utba hatta tarda lak ñel na la yow borom bi subhanahu wa ta'ala al utba se ngeureum lay sakku hatta tarda beug geureum li lepp ma def genn quraysh ak lama fa neewon lepp ñew ba fi dox ngir convaincre ñi comme ko wa makka bañ nañ sakko ma ci won dara lul sa ngeureum lakana ñel na la al utba sa ngeureum lay sak hatta tarba ci lay ne diko sak fek yow geureum mo yow borom bi subhanahu wa ta'ala li yamul lu ko fete kaw rida rabb boko xasse am ngeureum borom bi subhanahu wa ta'ala mo gina yaatu aljana mo gina yag mo gina neex lo man di am lolo tax kuko am yaw yaangi ci lu raw aljana kuko yalla defal ridahu allahumma kun suñu borom ñu lay ñaan ridakal a'lam sa ngeureum lu magale munako lakal utba mangi sakku sa ngeureum di ci top di daw ngeur sa ngeureum hatta tarba fe ngeureum yo borom bi subhanahu wa ta'ala wala hawla amul pexé ngir muccu amul pexé ngir genn ci greer amul pexé ngir genn ñi ni ci reer yu ñu nek dugal len ci l'islam lolou amul wala quwwata ta amul katan force ngir forcer len ñom ñu duggu ci l'islam amul force bo xamantene ni mom lañuy ragal ba tax ñu duggu ci l'islam illa bika ludul pexé wala force bu joge ci yow borom bi subhanahu wa ta'ala pexé amul doole amul ludul bu yalla mano tegi plan bu rutti ci mbugulum yalla waye wono fe jaay affaireu doole bu rutti ci mbugulum yalla ludul nga jaare ko ludul nga jaar ci yalla pexe amul doole amul ludul ci yalla ngay jaar xam nga yalla mu lay pexe yedet waye nit ki moy am yoy waye pour yoy jariñ ko fokk mu jaar ci yalla ñi nit manuma leena wo man alayhi salatu wassalam bañu deggal ma manuma tek ben pexé bañu deggal ma manuma xalaat luma mëna xalaat bañu deggal ma manuma neexu warate waye mëna xuppaté bañu deggal ma aw ma kattan tamit guma leen di forcer ci dara ludul xana ma jaar ci yow lolu mana nek lolu moy ñaan gi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam dal di ñaan bir mi nak desna muy hadith bi version ma ibn ishaq bi ak hijratu taif desna waye xamna dañuy yem fofu ba bi di ñew inshallah ñu dal di agale wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين